Jó napot kívánok, Radics Péter vagyok. Egy elvonó 2000-es laptopot szeretnék bemutatni önöknek őszinte örömmel. Erről a f***halmazról lenne egy szó. És inkább vegyetek egy Predator Helios 500-est. Azt mondtátok, mutassak be egy jó laptopot. Hát ez k***ára nem jó laptop, a Predator viszont az. HPC. Hát informatika óra, Balázsra.